وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال: أليس الميت امرأ مسلما؟ أما كسوم سورة ياسين ويولى لفكي ونموت وتوجيهه نحو القبلة نكم ولكيز قبلة فلم يصح فيه حديث، هيك صحي katika hayo hadithi yoyote, haijakuja hadith sahih kutoka mtume alayhi salatu wassalam kwamba yule alifikiwa na maut yuasomewa yasin ama yule alifikiwa na maut yuelekezwa qibla, haijakuja hadith sahih. Bal kariha Sa'id ibn al-Musayyib tawjihahu ilayha. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala ambaye katika kibar at-tabi'in, katika ulama at-tabi'in aliwaona masahaba wengi sana, alichukia kuelekezwa qibla wakati alipofikiwa na maut. Waqala akasema: alaysa al-mayyit imra'an musliman? Je, al-mayyit yule alifikiwa na maut ni mtu muislamu? Bimaana akielekea qibla ama akiipa mgongo qibla, baada atakuwa ni min ahli al-qibla, atakuwa bado ni muislamu. Alaysa al-mayyit imra'an musliman? Je, yule alifikiwa na maut si ni binadamu ambaye ni muislam? Bimaana hakuna tofauti ukimwelekeza qibla ama usimwelekeze. Qira'atu suratu Yasin, imekuja hadith ya Ma'qal ibn Yasar kwamba mtume alayhi salatu wassalam asema: iqra'u ala mautakum Yasin, msomeeni yule alifikiwa na maut Yasin. Hii hadith imepokewa na Abu Dawud na Ibn Abi Shaiba na Hakim, hata Ahmad rahimahumullahu jami'an wameipokea hii hadith, lakini ni hadithi ambayo ni dhaif, na hadithi dhaif la yu'malu bi, haifanyiwi kazi. Na wakataja maulama wa hadith illa zinaopatikana katika hii hadith: iqra'u ala mautakum Yasin. Huenda baadhi ya watu wakadai ya kwamba hadithun dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal, hadith dhaif yafanyiwa kazi katika fadailul a'mal. Ndiyo, kunao maulama wanaosema kwamba hadithun dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal, lakin bishurut, kwa masharti. Sharti ya kwanza: alla yakuna dhaif shadidan, isiwe ile dhaif inayopatikana katika ile hadith ni shadid, na hii hadith dhaifuhu shadid, hadithi hii udhaifu wake ni shadid jiddan. Sharti ya pili: an yakuna hadha alhadith mundarijun tahta aslin kulliyin am, hadithi kama hii ingie chini ya hadithi nyingine ambayo ni am. Kwa mfano, lau ingekuwa mtume alayhi salatu wassalam amefundisha ama amependekeza asomewe Qur'an yule alifikiwa na mauti, lau mtume alayhi salatu wassalam ameamrisha ama amependeza yule alifikiwa na mauti asomewe Qur'an, basi hii hadith iqra'u ala mautakum Yasin ingeingia tahta hi أصل كلي العام. هي أصل هي حديث يمتوم عليه الصلاة والسلام أبوني عام إما كسان قرآني قرآنيات. هني شرطية بي. شرطية تاتو أسي تكيدي وكتكي فني كازي لحديثكم يمتوم عليه الصلاة والسلام أمي فأمي أمي سيم. أسي تكيدي كومبا إلي حديث أبوني فني كازي كومبا يمتوم عليه الصلاة والسلام أمي سيم. وهي ما شرطي ما تاتو itajuzu kuifanyia kazi hadithun dhaif, pamoja na kwamba kuna khilaf baina ya maulama. Na hizi sharti zote tatu hazikutimia katika hii hadith ya Ma'qal ibn Yasar, kama mtume alayhi salatu wassalam asema: iqra'u ala mautakum Yasin. Kwa hivyo hadith inabaki ni dhaif, wala amalu bihi yakunu bid'ah, inakuwa ni uzushi katika dini. Hii ni masala inaofungamana na قراءة ياسين inda almayit. Ama kumwelekeza qibla. Ametaja athar Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala hapa asema, wa an Zur'a ibn Abd al-Rahman annahu shahida Sa'id ibn al-Musayyib fi maradhihi wa 'indahu Abu Salamata ibn Abd al-Rahman faghushiya 'ala Sa'id فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه من علمك أما أراه بعلمك؟ فقال أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أبو زرعة ابن عبد الرحمن سيما قام بألم شهودية سعيد بن المسيب katika maradhi yake ya mauti. Wa indahu Abu Salama ibn Abdurrahman faghushi ala Sa'id. Kwake huyo Sa'id ibn al-Musayyib alikuwa pamoja na yeye Abu Salama ibn Abdurrahman. Faghushi ali. Sa'id ibn al-Musayyib akapotewa na fahamu katika ile hali. Fa amara Abu Salama an yuhawwala firashahu ila al-Ka'b. Abu Salama akaamrisha kitanda cha Sa'id ibn al-Musayyib kielekezwe wapi? Qibla, kielekezwe al-Ka'ba. Faafaq Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala fahamu zake zikamrudia. Faqala, akauliza hawaltum firashi, je, mumegeuza kitanda changu? Faqalu na'am, akasema ndio. Fanadhara ila Abi Salama faqala, akamwangalia Abu Salama akasema urahu biilmik, naona hiki kitendo kilichofanywa ni kwa ilmu yako, yani wewe ndio umeamrisha nielekezwe qibla. Faqala ana amartu, akasema mimi ndio nilioamrisha. Fa amara Sa'id an yuada firashu. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala akaamrisha kitanda chake fanya nini? Kirudishwe vile vile kielekee kule alikokuwa kabla hajageuzwa kuelekea qibla. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim pia walilichukia. Mayit ama yule aliyefikiwa na mauti kuelekezwa qibla. Swali liko hapa. Kuna hadith ambayo ni hasan, daraja yake ni hasan, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam asema qiblatukum ahya'an wa amwata, yani al-Ka'ba ni qibla chenu mkiwa hai na mkiwa mumekufa. Vipi tutachanganya baina hii hadith na hii athar ya Sa'id ibn al-Musayyib? Makusudio ya hii hadith kwamba qiblatukum ahya'an wa amwata, ahya'an ay fi as-salah, wakati mkiswali, wa amwatan fi al-lahd, wakati mnaingizwa wapi? Kaburini. Na huyo aliyefikiwa na maut si mwenye kuswali, si katika walio hai ambao wanaswali, na pia si katika amwat ambao wanaingizwa kwenye al-lahd. Lau ingekuwa hii hadith kwamba Waislamu wakati wowote watakana waelekee qibla, basi kila wakati atakana Muislamu awe anaelekea qibla, akinywa maji aelekea qibla, akila aelekea qibla, akitoa darsa aelekea qibla, wakati wowote yafanya nini? Aelekea qibla. Na hii si maana ya hadith bila shaka. Kwa hivyo maana ya hadith ahya'an wa amwatan bimaana ahya'an fi as-salah, wakati mkisali, wa amwatan wakati mkiingiza kwenye ile lahd, ile mwanandani kaburini huko. Imeeleweka nafikiri? Thumma qala rahimahullahu ta'ala wala ba'sa fi an yahdhura al-muslim wafat al-kafir liya'rid al-islam alayhi raja'a an yuslim li hadith Anas radiyallahu anhu qala wala hakuna ubali ahudhurie muislamu wafata al-kafir, kifo cha kafir, liya'rid al-islam alayhi, ili amlinganie katika uislamu. Hakuna ubaya muislamu kwenda kuhudhuria kifo ama kumzuru kafir kwa lengo la kumlingania katika uislamu, rajaa an yuslim, kwa matarajio kwamba yule kafir atafanya nini? Atasilimu. لحديث أنس رضي الله عنه قال kwa hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema, kana ghulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama famarid, kulikuwa na kijana wa kiyahudi ambaye alikuwa akimhudumia mtume alayhi salatu wa salam. Na hapa kuna faida kwamba yajuzu kumpa kazi kafir, yajuzu kafiri akufanyie kazi, wala hakuna ubaya wote, kwa sababu kafir alimfanyia kazi khairu khalqillah Muhammad alayhi salatu wa salam. Kana ghulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam famarid, akawa mgonjwa. Faatahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'uduhu, mtume alayhi salatu wa salam akamwendea kwa ajili ya kumtembelea. Na ndani ya nia yake mtume alayhi salatu wa salam ni amlinganie katika Uislamu, na hii inaonyesha hirs na pupa ya mtume alayhi salatu wa salam watu kuingia katika Uislamu, na hirsi ya mtume alayhi salatu wa salam kuwafanyia da'wa watu waingie katika Uislamu. Kinyume na sisi leo, tukipata sababu ndogo tu ya kutofanya da'wa, basi ile nafasi tuitumie. Kinyume na mtume alayhi salatu wa salam, alipopata habari tu kwamba yule Myahudi, yule kijana wa Kiyahudi amekuwa mgonjwa, akaitumia hii fursa kumlingania yule kijana katika Uislamu. Na mara nyingi mtu akiwa katika hali ya ugonjwa huwa ni dhaifu, ni rahisi sana kukubali yale unayomwambia. Na mtume alayhi salatu wa salam alitumia fursa hii kwa huyu kijana, fursa hii kwa huyu kijana. Faqaada 'inda ras, mtume alayhi salatu wa salam akakaa karibu na kichwa chake. Faqala lahu, akamwambia aslim, silim, ingia katika Uislamu. Fanadhara ila abihi wa huwa 'inda, yule kijana akamwangalia babake na yeye yuko pale. Ina maana huyu kijana alijua kwamba huyu ni mtume wa kikweli, kwa sababu ni muhali kwamba wewe umfanyie kazi mtume alayhi salatu wassalam, ukae nyumba ya mtume alayhi salatu wassalam kisha usione zile dalailu nubuwa, usione uhakika wa utume wa mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo huyu kijana wa Kiyahudi alikuwa yajua kwamba mtume alayhi salatu wassalam ni mtume wa kikweli ala alhaq, bali huyu baba aliangaliwa pia yajua kwamba mtume alayhi salatu wassalam ni mtume wa kikweli. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, mayahudi kikundi katika mayahudi walikuwa kificha ile haki, lakini wa hum ya'lamun, hali yakuwa wao wanajua. Fanadhara ila abihi wa huwa 'inda, yule kijana akamwangalia babake kama kuogopa kusilimu. Faqala lahu, babake akamwambia ati' abal qasim sallallahu alayhi wasallam, mtii abal qasim sallallahu alayhi wasallam, mtii mtume alayhi salatu wassalam. Fa aslama, akasilim. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqul, mtume alayhi salatu wassalam akatoka pale hali ya kuwa anasema alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, alhamdulillah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuokoa kutokamana na moto. Hii ndio rahma ya mtume alayhi salatu wassalam, alikuwa ni rahma lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim, fabima rahmatin min Allahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawl. Kwa hivyo hii ndio rahma ya mtume alayhi salatu wassalam, na hii khuluq aliyokuwa na mtume alayhi salatu wassalam ikamfanya yule kijana akawa rahisi kwa kukubali nini, Uislamu, akaingia katika Uislamu. Falamma mata, alipokufa yule kijana, qala mtume alayhi salatu wassalam akasema sallu ala sahibikum, msalie mwenzenu, sahibikum mwenzenu, yani nyinyi masahaba, si mwenzao katika nani, Mayahudi. Ina maana amekufa katika Uislamu. Na hapa kuna dalili kwamba at-tauhid la yaftaqiru ila shay, tauhid haihitaji kitu kingine chochote. Bimaana law mtu akisilimu kisha baada la hadhat, baada muda kidogo hajatekeleza jambo lolote la Uislamu, hajaswali, hajafunga, hajatoa zaka, hajafanya lolote katika jambo la Uislamu. Ameingia katika Uislamu baada ya masekunde kadhaa kafa. Hii yamtosheleza kuingia wapi? Peponi. Ama wewe fanya ibada kama unafanya ibada. Swali, funga, toa zaka, nenda hija, piga shahada, yani nenda jihad fi sabilillah, fanya utakavyofanya. Lakini ukimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue zile ibada zako zote hazina maana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin wa law ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Hawani mitume alayhi salatu wassalam wanaambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lau wakimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala shirki mara moja, zile amali zao zote zingefanya nini? Zingeporomoka. Na hawa ni mitume alayhi salatu wassalam. Vipi sisi, manzila yetu na manzila mitume alayhi salatu wassalam ni wapi na wapi? Kwa hivyo al-hadhar, al-hadhar min ash-shirk, wa ratakana wa tahadhari sana na kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala.